بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب الحياء من الإيمان. دا باب دکو بیان ندی کی چی حیاء دا ایمان یو جنز او دا غیب مختلف شعبو کی یو شعب دا الحیاء شعبت من الإيمان. غرض دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بدی ترجمت الباب سردا دے چی پا ایمان کی زیادت او نقصان رازی، ایمان قابل دے زیادت او نقصان دا پارا دا مرکب دے زکا حیاء دی یو جنز دے، او هر ذی اجزاش مرکب وی نو ایمان مرکب شو، هر مرکب شو کمی او زیاده رازی. و به قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابیه. سالم بن عبد الله بن عمر دخل الفلار بن عمر رضی اللہ عنهما نقل کی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار. نبي كريم صلى الله عليه وسلم تيرشيو فيوصل بعد ذا أنصارنا وهو يعظ أخاه في الحياء، أو هال ذادي سأغو وعظ أو نسيت كل خضرور لك بارد حياكي رد براشي وهو يعاتب أخاه، اغفر رور ملامت کولو کاغیر عذاب وی پبارد حیاء کی. نو پدی دوارو حدیثو کی سمنافات نشتا وعزم ور لکولو پاغ وعز کی پاغ بان عذاب و ملامتی آوی. او دا کم مبهم چی ذکر شو پا سنت کی چی رجل من الانصار دا انصار ویو سریو، او اغفر رور لوعز و نسیت کولو، نو دا رجل او دا ضرور حافظ رحمة الله عليه لم اعرف اسم هذين الرجلين الواعظ واخيه، تدي واعظ او دا ضرور ما لفتنشت شي نومي سو مداك مبهم بدي سند بدي متن كراغل فدا الحديث في هتلس ضرر نور كي ذكر فمتن كنني داخل الاسناد دي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه، نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلويل وفريق ذا، فإن الحياء من الإيمان، يقنا حياء داخل إيمان جزء لإيمان شعبا وحسنا. ده حياء بارك أهل علم وي كلا انقباض النفس عن القبيح، قبل نفس ده قبيح أو ناكار قيوننا رابندول. اجماع و اتفاق د انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام نه دارنګ د تمام عقلاو په استحسان د حیا باندې. رسول حدیث رام شي تفصیلا به امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د حیا متعلق حدیث ذکر دی په هغه کې دام نی ان مما ادرک الناس من کلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. و خلق چې د پخوانی نبوت او د لومړنۍ پیغمبرۍ خبرې را لاندې کړي دي زده کړي دي په هغې کې دام دي چې کله حیا نه کوې حیا درنه لاړه نو بیا چې دې څه خوښوي هغه کوه. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. باب د په تفسیر د دې آیات کې کچر تدی مشرکانو توبه ویسته د خپل شرک او د کفر نه او پابندی وکړه په موږ باندې و آتوا الزکات او زکات ورکو فخلوا سبیلهم، نو بیا دی له مخه پرېږدئ لار ورله خالی کوي. دا باب په باندې نسخو کې منون راغلي بابون او باندې کې دا مضاف لري آیات لباب فان تابوا واقاموا الصلاه علامه عيني رحمت الله عليه وجل مبني على السكون باب فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم غرض امام بخاری رحمت الله علیه قدی ترجمه الباب سره دا ده چې توبه صلات او زکات دا ټول په ایمان کې داخل دي. نو ایمان مرکب شو دی نه اول بیا په آیات کې دا دي فخلوا سبیلهم د مشرکین او تخلیه السبیل ومن دي امور فمنلو سره کیږي چې غیر توبه وباسي مسلو کی زکات ور کی نشدا امور منین الله حکم کړه چې دای لار کلاو کوي تخلیه السبیل کوي او بیا به مسلمانان حسابيږي نو چې مسلمانان د شمار فل حساب فل رست بیا پر ترجمه الباب کې حدیث راړي چې دای ویني او دای مالونه محفوظ شول. عصموا مني دماءهم واموالهم امام بخاري رحمه الله عليه قدي سره ترکیب د ایمان ثابت دی چې ایمان مرکب دی او هر مرکب قابل د زیادت او د نقصان وي. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا ابو روح الحرمي بن عمر ذا الحرمي ورلوي دا په لفظ د نسبت سره دی چې نسبت کیږي قبیلې له او بعد وایي دا نسبت حرم لري خدا نسبت صحیح نه دی. قال حدثنا شعبة عن واقل بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس ما له حکم کړه شوی دی دا چې زه به قتال او جنگ کوم د خلکو سره جهاد وکوم. دا امر والا الله رب العالمین کړه زکه لا امر له صلی الله علیه وسلم الا الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا امر او حکم کوم کنه الله نه الاو بل څوک نه. نو امرت معنا دا امرنی الله ما له الله امر او حکم کړه. دا شان صحابه کرامو چې ذکر کی چ عمر نا یا عمر تو نو باغی کې به مقصد دای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حکم کړی دی او د تابعین په اقوالو کې کراشی نو باغی کې به اختلاف چې دغه مراد نه دی چې غیر له حکم صحابه وکړي. نو صحابین چې عمر تو وای یا عمر نا وای یا نهیتو نهی نا وای نو مقصد دا غی سوی چې نبی کریم علیه السلام له حکم کړی دی یا موږ منه کړی یو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم جو نو معنا او مقصد دای چې مال رب حکم کړی دی عظیم نه کړی په حکم کړی شوی د مال ان اقاتل الناس لا چې د جهاد کوم د خلکو سره حتا یشهدوا ان لا اله الا الله تر دې چې د خلک گواهی وکړي د دې خبرې چې نشته بل معبود مستحق د بندګۍ مگر یو الله دی وأن محمد رسول الله أو يقينا محمد صلى الله عليه وسلم لا رسول وراني قال شبهني فدين الناس في عموم نجمال حكم شبه جذب قتالكم دخلك سرعة فدي عموم في تخصيص راغل دي ذمي ومعاهد دينا خاص كري شويني اغه په دې خبرې گواهی او شهادت نه کوي چې لا اله الا الله وان محمد رسول الله معاهد وعده کړی دا راغلی ادارنګ مستامن نه امن یغست په اسلامي ملک ذمي مسلمانانو په ملک پاتې کیږي جزيه او ټیکس ورکړي. نو دې قتال نه مراد عام قتال نه کدا قتال او وجل او قتل سر راضی او کنا د کافر په ذلیل کول سر راضی چې اگر راشي او مسلمانانو سره عهد معاهده وکړي یا ټیک سو جزیه قبول کی نو په دې ناس کې دغه خصوص راغلی دی چې ذمی او معاهد او مستعمل به نشي قتلولې. دا که ذمی قتل کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای دا به د جنت بوی نه محسوس ای. ویقیم الصلاة او تردی چې خلک پابندی وکړي په مونږ باندې. امام نووي رحمت الله عليه دي حديث نه استدلال کړی چې تارک الصلاة عمدن دی به قتلول شي. دغه حدیث کې حکم د قتال راغلی دی چې مال حکم شوه چې خلکو سره به قتال کوم چې اقرار د شهادتین وی نه کړی او په مونږ باندې پابندی نه کوي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کې وایي په دې استدلال کې نظر دی ځکه د قتل او د قتال په منځ کې فرق دی. قتال مصدر دی د باب مفاعلینا قاتل یقاتل قتالا ومقاتله او قتل مصدر دی د قتل یقتلونا. د قتل معنا دی یو سړی وجل یو سړی قتلول او د قتال معنا د چا سره جنگ او لړایي کول اغی که اشتراک بی ده جانبین اولا. نیو جن امام شاکی رحمت اللہ علیه بفرمائل قد یحل قتال الرجل ولا یحل قتله. کل دیو سڑی سر قتال او جنگ جائز بی خدا و قتل جائز نوی. محافظ رحمت اللہ علیه ویچی دی حدیث نا استدلال کول تارق الصلاة عمدن دے بوجل شوئی دا صحیح نرے ذکر حدیث کی ذکر دا قتال راغلے فشرط دا قتل ذکر بنو بیاب استدلال صحیح. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ ویچ استدلال دے آیات دے حدیث نرے بلکہ دا قرآن کریم دے آیات نرے چھ مشرکان تاسو او اجنائی وکشرط توبیوی استدقبل شرکنا فموز پابندیو کا زکاة ورکو بیائلار خالی کئی. راغه دې ذکر د قتل راغله دې د قتال نه راغله. امام ابن قیم رحمت الله علیه استدلال د آیات نه کوي چې تارق الصلاة عمدن دې بقتلو لشي. فحکم د تارق الصلاة عمدن یو سری قصدن عمدن بغیر سعود رموز فریخه دې نو دیخو کافر دے چه قصدن عمدن اسبی سموس کرینی او دے منکر شید دینا نو پا اتفاق او اجماد اهل علم سر دے کافر و مرتض دے او پا نتکاسلن و تهاوننی پریدی دا سستیا دا وجنا دا ناراستیا دا وجنا نور دا دید فرضیت اعتراف او اقرار کئی منکر تینا ندے نو پا دے کی بیاد اهل علم اختلاف دے. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وچ دی مرتد دی دی کافر دی ارتدادن بدی قتلو لشی. لکه حدیث کراغلی دی چی نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم وی العهد الذي بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. زمونگا و دی کافر و فمن کی غکول چی دا اغه باونډری چې دن واغه موز د چا چې دا پرې خو دې کافر شو. شقیق ابن عبد الله رحمت الله علیه وی چې صحابه کرامو با د عمل په پرې خو دوه باندې څوک نه کافر کولو علاوه د مونږ نه چې مونږ به پرې خو بیا به ورله کافر وي. امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه چې کله په چړو باندې واله شو او د به خدای او به هوشی په حالت کې مو صحابه اکرام بور لراغل نموز آواز بور کولو چه الصلاح یا امیر المومنین نو داغو بسترگی وغڑی دیگه بوی دا درا پاسم مسکوم فا انهو لا حظ فی الاسلام لمن ترکها. فی اسلام کی داغا چا سبرخا ویسا نشتا چه موزی پری خودو. نو دادی احادیثو او دادی نصوصونا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ استدلال کی جدی مرتد دی قتلول بشی تارک الصلاح چې متهاوین وي نو ارتدادا به وجل شي. او جمهور علماء وجب عليه امام مالک او امام شافعی رحمهم الله دي اغيو قتلول بشق حدا ارتدادا نه سزا قتل لشي وي وجني خدا قتل لدب حدا وي نه ارتدادا. او درم مذهب پر مسئله کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی هغه وی چې بجیل لا اچول شي والي او تقول شي سزا به ورکول شي او قتلول به نشي. کله انکار کوي چې موزه دومره به وی ته کوي ویلي په جیل کې پروتي اگر کمر شو خدای سزا نه دی وجنی می ځکه هغه وی په دې موږ پرې پدو سره کافر نه نه کافر نه وجل شي نه. او جمهور اهل علم تارک الصلاه کافر نه وای صرف حنابله ور لکافر وای. د جمهور د پاره حدیث دلیل صحیح حدیث د سنن ابي داود و غیره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې الله پتا سو باندې پیند مونږه فرض کړي چا که پری باندې کورواله او کو راتللی په وکړي نو الله به جنت لوردن نکی او کنه پدې کې څه کمه بشه او کو پرې عمل وکړو نو دې الله د مشیت لاندې ان شاء عذبه او ان شاء غفر له. سره الله خو هشي عذاب به ورکی که خو هشي بخنه به ورلوکی نو دې غیر الله د مشیت لاندې راغی دا دلیل پرې دې چې کافر نه نه که کافر و بیا به د مشیت لاندې نه وای ځکه ان الله لا یغفر ان یشرک به. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی مال حکم شوی چې زما قتال کوم د خلق سره چې دای اقرار د شهادتینو کې په مصطفی باندې کې وي او تو زکات او زکات ورکی د زکات نه منکر او کافر او مرتد دی او که زکات منی کوي د دې مانع دی نو دی بیا آثم دی ګناګار دی د سر په قتال کېږي لکه څنګه ابو بکر رضی الله عنه مانعین د زکات سره قتال کړو. ابو بکر رضی اللہ عنہ په زمانہ کې چې کوم مانعین د زکات راپورته شوه نو هغه کې د اهل علم تفصیل لاره چې هغه مختلفه ډلې وي. بعض خلکو خو کلیتا انکار کړو چې موږ زکات نه ورکو نو دای سره خو جهاد کول کې قتال کول په دې کې ډېر اختلاف نشته مرتد دي چې زکات نه انکار کوي. او دویم دا بعض خلکو انکار کړو چې تعالی نه درکو زکات موږ خپل ادا کوو ځکه قران حکم کړی خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دا خطاب چې د دې د صدقات او زکاتونو تر واخله چې دې پاک شي او دا د دې د نفسونو لپاره پاکی نه تزکیه پیرا شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشته بل چاله نور کو الله حکم نبی اسلام له کړو چې ته اخلي ایوی موږ خپل ورکو. ابو بکر رضی الله عنه له شنو مال به راکوي. عمر رضی اللہ عنہ وی زہ ہمیشہ ہم شیخ اختلاف میں ورثہ رکولو کہ دا خلق کو کلمہ وی نسنگ سد دی سر قتال کے تردیت ہوئی اللہ زمان سینہ پران استدیلا او زیف دیوان نپویکم چی ابو بکر رضی اللہ عنہ سوئی دا حق دی. ابو بکر رضی اللہ عنہ وی قسم مفرنو چی سخو لا زکاة یاری قسم نے اگر اسی او پڑا چی دیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکو زکاة و صدقہ کی ورکولو کہ زمان منکنو دا غیف من ابو مرسر قتال کو والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه کی اورسی او پړ زمانه مونږ کوم چې نبی اسلام له ورکول دا غیب منوالي هم سره قتال کو فاذا فعلوا ذلك کله چې دا کارونه وکي د شرک او کفر نه توبه مو باسي او اقرار د شهادتین مو کی فموز پابندیو کی زکاتم ادا کی عصموا منی دماءهم و اموالهم دی محفوظ کل منی کل بچ کل زمان اخفل بینی او اخفل مالونا الا بحق الاسلام مگر بحق دا اسلام سرا لحق الاسلام نمراد داری چه بل یو نفس قتل کرن و قصاصا پاغی وجلشی یا شادی شده دی زنائی کریا پی ثابت اشوار مداغی دو وجن دی قتلو لشی یا پس غرامه او تاوان راغلی نو هغه تاوان د دراوستي د حق الاسلام نه مراد دانی د دې مالونه زمانه محفوظ کول او کچاله تاوان ورکړنه دا غي بدل تي اغسته شي وینه زمانه محفوظ وا خو کچر ته د مرتد شو نعوذ بالله نو د ارتداد د وجنه بقسنیږي یا بل نفس وجنه لاغې د وجنه بقسنیږي یا شادي شوده د زنا یو کړو لاغې د وجنه بقسنیږي وحسابهم على الله او حساب د دې په الله باندې نه یعنی شریعت ظاهر لګوري باطن مفوض الی الله دی حسابهم على الله اي امور اسرارهم الى الله تعالى وانما نحكم بالظاهر فت حالت الله رب العالمين تصار له شوه دي ظاهر لبي منغور ظاهرا بالاحكام ده شريعت جاري دي باب من قال ان الايمان هو العمل دا باب ده په بيان دي کې چې شاويري ایمان عمل نه دا هغه شا په قول کې دا باب ده یا غیوی دا ایمان عمل لے نعملنا مراد یا عمل القلب لے شغیل تصدیق ہوئی او یاتنا عمل دا جوارح و دا ارکان لے راجح خبر دا چې عمل عام لے عمل القلب واللسان والجوارح کولو لشامل لے نو دا باب ده په بیان د قول دا غشا کې چې وی دا ایمان عمل دی مطلب دا چې ایمان داخل فی الاعمال دی نو چې کله ایمان داخل شو په اعمال کې دا مرکب دی زیادت او نقصان پکې راځي لقول الله تعالی دا دلیل لپاره اوس دلیل ذکر کړي چې ان الايمان هو العمل بوجه ذي قول الله رب العالمين وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وإذا جنة أغده سكم إغاث كدرك ليش تاصلا فسبب داغش تاصبكم أعمال كول لإيمان داخل شف أعمالك او په اعمالو کې د ټول نه اوچت شی بیا تصدیق قلبي اقرار دی اقرار باللسان او تصدیق قلبي د شغیل ایمان وي دلته کې جنت له میراث وي جنت تاسو له میراث کې ملاو شو میراث ورله په دې اعتبار سره وي چې لکه څنګه په میراث باندې څوک نیستړي شي وي مفت کې ورله یو سیز ملاو شي د بل نه پاتې نو داسې جنتم دومره کلاو په نه چې څومره غلوی اجر دی او څومره عظیم نعمت دی او یا میراث په حقیقت باندې هم نه حدیث د سنن ابن ماجه کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما منکم من احد الا له منزلان منزل فی الجنه ومنزل فی النار تاسو کې نشته یو تن مگر راغله فارض وو کورونه دي دوه ځای نه دي یو په جنت کې دی یو په جهنم کې نو کله چې دې مړ شي اور لوردن نشي ورث اهل الجنه منزله سو جنتيان د هغه کور په میراث باندې واخلي دې د خپل بد عمل د وجنه جهنم او اور لاړو نو کوم کور چې ورله جنت کې تیارو هغه جنتيان په میراث کې واغستو دنه فاز دي شو بیا نبی رسول الله وي فذلك قوله تعالى اولئك هم الوارثون دغه جنتيان چې دې میراث غستون کې دي د کافر هغه میراث واغستو نذكر وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون بل فدي آيات مباركة عن ذا إشكال واعتراض رضي في آيات خداوي في عمل لدخول الجنة فار سبب ذي با سبب يدا لجنة لتاخذن نحو بسبب ذلك لتاخذكم عمل قولون او حديث صحيحين كراغلي نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي لن يدخل احدا عمله الجنة اساسو کی یوتن فل عمل جنت لوردن نقول لشی صحابه اوی ولا انت یا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته صحابه اوی چتا هم پخل عمل نشی جنتی دی نبی اسلام اوی زم نشب جنتی دی مگر الله چې په خپل رحمت او فضل کې رونه غاړي نو حدیث وایي چې الله په فضل او رحمت ورزن نکیږي او د آیات نه معلومیږي چې په عمل باندې ورزن نشول دې جواب ده چې آیات او حدیث په منځ کې تعارض نشته د جنت د دخول لپاره دو سببونه دی، یو ظاهری او بل حقیقی. ظاهری سبب چې دی عمل نه، چې پنیک عمل بوردن نکیږي، او حقیقی سبب چې دی نو د الله فضل او رحمت دی. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى أو جماعة أهل علمنا قنوا أهل علم ويجد ذي آيات بارك فوربك لنسألنهم أجمعين قسم لي بربستا قسم لي بربستا خامخا تقوص بكم ذيبولنا عما كانوا يعملون لا تبارك لي وكم عمل نقول قل عن قول لا إله إلا الله يو جماعت دا اهل علم ويدا عما كان يعملون ما نادا عن قول لا اله الا الله تفوز بدا لا اله الا الله باركتكي لا اله الا الله سشهد ايمان دي ودي لعمل ويني نو ايمان لعمل ويني شمي او شكال عمل شمي مركب شفاقيكي كمي ونقصان راضي وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا ذکر دی عظیم کامیابی مخکی قول عظیم ذکر کړل بیا وی لمثل هذا دی عظیم کامیابی ذکر فل یعمل العاملون عمل دی فی عمل کوم کی عمل نہ مراد تر فل یؤمن المؤمنون ایمان دی وساتی ایمان ساتون کی تو ایمان لعمل ویل شی ذکر وی چې ان الايمان هو العمل. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب فكسره ياسر يا مسيب يو قولت أن نقل له شدب الأخبار بدأ قرنة شدل دي فتغير اسم مفوس ابن المسيب ويلشي سسيب بمعنى دي سريكول سر دي شيء وشي سريكي صاحب به الله ساروی لوي چې دقیق وخت به سيري کو کوئی ده به چې سيب الله من سيبني الله دې هغه څوک سيري کی چې ما سيري کوي دا قول دي ثابت دي خو بارها له اهل علم ذکر کړه ته سعيد بن المسيب يا سعيد ابن المسيب به افضل التابعين له په اعتبار د علم سره بلې ګل اهل علم اختلاف نه دي افضل التابعين څوک دي بعد سعيد بن المسيب ذکر کړه او بعد اويس قرني وتطبيق اهل علم ذاكره في اعتبار علم موقوف سرى سعيد ابن المسيب افضل التابعين له او في اعتبار عمل او زهد او تقوى سرى افضل التابعين هو سفر له سعيد ابن المسيب رحمه الله لابو هريره رضي الله عنه روايه نقل كيش اذا غزم له ابو هريره رضي الله عنه يسخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم نتقوص شوو أي العمل أفضل كم يوف أعمالك أفضل وبهتر دي فقال إيمان بالله ورسوله النبي كريم صلى الله عليه وسلم جواب ورده وشف أعمالك بهتر إيمان ساتل لفع الله ورسول صلى الله عليه وسلم دا الله تقوص نبي عليه السلام ندى عمل شوو أو جواب غير كيف إيمان بالله ورسوله سره ندى ترجمة الباب سره مناسبة راغي ان الايمان هو العمل ايمان عمل ايمان لعمل ولا شيء عمل لايمان ولا شيء قيل ثم ماذا يا تقوس يو تدري بسيط شيء افضلني قال الجهاد في سبيل الله لا فلا رك جهاد قول قيل ثم ماذا ولا شيء يا سبيل قال حج مبرور النبي كريم صلى الله عليه وسلم ولي حج مبرور اقا مقبول حج حج مبرور سروي الذي لا يخالطه اثم شفاغي كي سبناني يا حج مبرور هو المقبول او على مدى حج مقبول ويسدى اذا رجع يكون حاله خيرا من الذي قبله شهاجي ده حج نرى وافسشي مدى ده حالت دابا بهتر من مخيني حالتنا تبديلي ببكراغلي مدى بعلامي شهاج قبول شوي كنسنغا شمخيو فگناهونو کی ککڑو مبتلا او داغین رستم پکی ککڑو مبتلا دے یا داغین سیواشو ودا دلیل لچی حج قبول شوئے لنے بلکو اٹھا شوئے لنے فا احادیث کی مختلف قسم افضل الاعمال راضی چال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوح عمل خیشال بل لکرا بشی احادیث کی مدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سائل او سوال کوونکی غحالت لګتنی نی چاګه چې کوم کمه په کوم جانب محسوس کړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ور لجواب ورکړي دی لوی جواب علی اسلوب الحکیم نو بدیږي چې نبی رسول الله صلوات والسلام نه تاسو چې کوم عمل بهتر دی نو وی چې ایمان بالله ورسوله دی چې شک او شبهه نشته چې ایمان بالله ورسوله نه بل شی افضل او بهتر نشته دا اساسی او بنیادی شی دی چې انسان لبا نجات او فائدہ په دې باندې ملاوي کدا نه نو عمل دې ډېر بهتر کوي په هغه نتیجه نو مرتب کیږي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لدينا الى وقت سوق ده اعمال كل راسي دوري الدوري شوي باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه وكان على الاستسلام او الخوف من القتل باب الباب ده اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه کله چې اسلام په حقیقت باندې نوي نفس الامر واقعي کې اسلام نوي وکانه علي الاستسلام او ویلا په زور او زبردستیا باندې صرف ظاهري رضان تابع کړل دي او الخوف من القتل یاد وجل د يرنه اسلام وروړل دي نو جزا دي چې محذوف ده لا ينفع في الاخره دا کله اسلام تعالی په اخرت کې څه نه او فائدہ نظر کوي دې دې په طرز مطلباب کې چې کوم حقیقت ذکر کو نو دین مراد هغه حقیقت نه لکم چې په مقابله د مجاز کې راځي بلکې مراد د حقیقت نه واقع او نفس الامر دی نو غرض د امام بخاری رحمت الله علیه په دې طرز مطلباب دا دی چې اسلام نافع او منجی دا غا اسلام حقیقی او واقعي دی کوم اسلام چې بتاله فائدہ درکوي او پاغي بتاله نجات ملاويږي نو دا غا حقیقی اسلام نه هر چی سوری او رسمی دی نو دا فائدہ مند نه دی او مقصود او غرض د امام بخاری په انعقاد د دې ترجمه الباب سره دا دی چې په ایمان کې زیادت او نقصان راځي ځکه په دې کې مراتب دي بعض مراتب د اسلام او د ایمان دومره ضعیف او کمزوري دي چې صرف هغه نوم قدرې دی نو څه حقیقت او بنیاد نشته خو شوي په غرض د ترجمه الباب په اسلام او ایمان کې دومره مراتب دي او بعضې مراتب دومره ضعیف دي چې صرف نوم قدرې دی نور څه حقیقت او بنیادی نشته نو چې کله پکې مراتب راغل نو زیادت او نقصان پکې راځي نو په ترجمه الباب کې دا ذکر کړل چې اسلام په حقیقت کې نه وي په زړه کې نه وي د یاري د وژنه نه د زبردستیا د وژنه نه مدا بیا فائدہ نو ورکای لقوله تعالی د دی قول ان رب العالمین د وژنه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا باندې شانو زمیدار ویلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مون ایمان راوړې نبی اسلام ور لوي دا چې مو وایي چې مون ایمان راوړې بلکې دا چې وایي چې مون اسلام قبول کړل دا د بنو اسد قبیله د باندې چې مبارک نازل شوه امام واحد رحمت الله علیه په اسباب النزول کې ذکر کړي چې د بنو اسد قبیله اعراب او باندې چې راغلي مدینه اله قحط سالی و ځان سره خپل بچی وروستي خپل حیوانات او ساروی ځان سره روان کړي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې بیا احسان اړول او زبادنی کولی چورا مون بغیر د قتال او د جنگ ایمان راړو فلانی فلانی قبلی سره تاسو قتال او جنگ کړو او مسلمانان شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ګوره مونږ د زکات او د صدقات نه راکا الله دا آیات نازل کو قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا دا ته مو هیڅ مونږ ایمان راوړې ایمان غیله وای چې زړه لدی ورکو دي ته صرف د جب او د خلی مسلمانی فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره فلت إيمان فحقيقتك ويغلل وركشوي نداب يا أغا إيمان دي كم فدي آيات كراغلي إن الدين عند الله الإسلام یقینا دین د الله په نسبت د اسلام دی. هغه له بیا اسلام او شیغه په حقیقت باندې او چې په خله باندې مداغه مقصد دا دی لکه د آیات کې راغله چې قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. وبه قال حدثنا ابو اليمان حكم ابن نافع دنوم ذكر شيء ما في قال اخبرنا شعيب شعيب بن ابي همزه عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد رضي الله عنه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه جليل القدر صحابي له سابقين اولين له او يود اغا بختور له صحابه الكرام له کی دنیا کې په جنت زیر شوه د عشره مبشرو بالجنه نه او دا اول شخصیت د چې رما به سهم په سبيل الله مخکې ذکر فل دا رومنه شخصیت ده چې الله فلا رکی غشي وشته او دا شخصیت ده چې د وحد فرض باندې ورل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو ارمی خداک ابی و امی غشو لمور و پلار می دخن قربان شا واحد اغا شخصیت ده تیر اللہ پیغمبر ورل ویلی دی چیتانا دی زمان مور و پلار قربان شی دی فاتح دی ایران و دی عراق گورنرم فاتح شوی مستجاب الدعوات و دعاگان می قبلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورل دعا کردی و اللهم اجب سعدا فی ندعاک الله تعالی صادق رضی الله عنه دعاګانې قبلې چې کله تا نه دعا غواړي په مدینه منوره کې په 55 هجری کې بیا د وفات شوه وادي عقیق سره خواکه پاتې کیرو دا غزه نبی اورول شوې ده وادي عقیق تقریبا د مسجد نبوی نه 15 کیلومتر لرې ده بالکل د جامع اسلامیه په غاړه باندې د دې په غاړه باندې جامع اسلامیه ده وادي عقیق غزه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلو اتانی اللیل آتی من ربی فقال صلی فی هذا الواد المبارک وی بیگا مالا ملک را غی فرشتاو را لیو چی پدی مبارک پڑکی مزو کا او دا عمری او دا حج نیتا و ارادا و کا پدا پڑکی بیا زلح لیفی مسجد و جمال جوڑ شوئے نو دا وادی عقیق پخواک وفات شو بیا بقی دا روڑے شو او بقی کی دفن شو بقیع الغرقد صاد رضی اللہ عنہ ویش ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطا رہتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورک رکڑی ویو جماعت لا درہت اطلاع کی گی دریون تغلق پوری جماعت باننی وسعد جالس صاد رضی اللہ عنہ فمجلس کی ناس کو فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا ہوا اعجبهم الیہ صاد رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام یو سڑے پریخے ہو چ هغه لما ډېر خو خو د دینه پر یقولو کې هغه زما ډېر خو خو هغه مال تعجب کې یقولو چې ډېر نیک دي زما په خیال او ګمان کې د دې رجل نوم جعیل ابن سراقه الضمري رضی الله عنه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان وما يريد شهاده الله رسول سوجدت تاسو اعراض کو دي فلانینا جعیل ابن سراقه لم ورنکو او د ظلم او اعراض وکړه رسو په کتاب الزکات کې امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کوي د پاغي کې دا دی صاد رضی الله عنه زرا فاسیدم فخاررته ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره پټه خبره او کوم خاررره دی چې وخت کې چاله پټه خبره وکړي دا هم د آدابونه دي چې د مشر سره د استاد سره خبره کوي په داسې مجلس کې او د اشکال او اعتراض چې له راشي خبره پټه وکړي عموما نه کوي ما ورلوه چې د فلان نه د اعراض له وکوم فوالله اني لا اراه مؤمنا زماد فالا قسمي يقينا ز ګمان کوم په دبان شری په مؤمن دی اوراك مجهوله غشي په معنا د ځن سر راضي او که معلومه شي نبی معنا ده لا اعلم هو زه خدای پیژنم چې مؤمن دی فقال او مسلما نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی یا مسلمان لا اراه مؤمنا ورسره دا وای او مسلما زه دې مؤمن ګورم یا مسلمان ګورم دا او یا د تنویع د طاره د معنا دا ده د مؤمن دی یا مسلمان دی او یا دا او په معنا د بل سره د اضراب د طاره او مسلمان بل مسلمان بلکې د مسلمان نه یا او د شک د طاره دی اذا ما خو په خیال را دي چې مؤمن وي یا مسلمان وي ادري واړه خبره علامه عيني په عمده القاري کې ذکر کړی فسكت قليلا حاد رضي الله عنه وإذا تكشف واملغنتي ثم غلبني ما أعلم منه يا غلبك لي وفما باني أغسى تذخفوها وانفاغي تذخفوها وانفاغي باني ما لفتوا وزو خبر ومشريخ مؤمن ومسلمان ما لمخلص وصادق كاريدو فعدت لمقالتي يا ذخف لخبر لوافس يمعون فقلت ما لك عن فلان ما هو جسد شميتات اعراض قد فلانينا تكسر محبت او دداخ وقولة نبي الاسلام دلم تعطي ورقي فوالله اني لو راه مؤمنا لما رفع الله قسمي ذو قد قمانكم جمومن قال او مسلما نبي كريم صلى الله عليه وسلم ويا مسلمان فسكت قليلا من لهم تشفشوهم ثم غلبني ما اعلم منه بیا غلب کړی و په ما باندې اغا چې زکو هم پاغي فعدت لمقالتي نو قدرم ظلمي خپل خبره کړی واغي له واپس شوم وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي اسلام خپل مقولي له واپس شوم ما وی چې په ګمان کوم چې مؤمن دی نبي اسلام به او مسلمان ثم قال بیا قدرم ظلم له يا سعد اي سعد رضي الله عنه اني لا اعطي الرجل وغيره احب الي منه یقیناً زعتیه ورکوم ورکلکوم یو سلیلا او داغن علاوه بلسوک زما ډیر خوخوی خشیتا ان یکبه الله فی النار دی یری دو وجنا دی بل ورکلکوم چی اسی نا اولتاو نسکوری اللہ غرضی پغور کی اسی نا زور نکم سا نو دی با بدی ردی وی فضلکی بیسا خفدان راکی نو دا اللہ دا پیغمبر نا چی اسی بیسا سوک خفکی گی یا بدی ردی دخلینا رو باسی نو جہنم لبو غرضی گی بعد کمزور مسلمان دے نو مسلمان دے نو دا غن بل سر زما مینه سی واده خو چې کوم سره مینه دا غل نو ورکوم دی بل لذي لپار ورکوم چې د جهنم نه بچي خشیت ان یکبه الله فی النار د دې یری د وجنا چولټاو نسکور به ورځی الله په ور کې ورواه یونس و صالح و معمر و ابن اخی الزهری عن الزهری دا اوس امام بخاری رحمت الله علیه د دې حدیث لپاره متابعات ذکر کړي چون چې امام زهری رحمت الله علیه هغه امام نه چې دا هغه په سوونو زربونو تعداد کې شاګردانو روایت نقل کول او امام زهری رحمت الله علیه مدار الروايات والاسانید ویل شي د اسانید او د روايات او مدار په هغه باندې و او امام زهری دا اغا ایمونه چې ممن یجمع حدیثه چې دا اغا حدیث براجه بکوله شول ممن یجمع حدیثه اغا ایمونه وی چې دا اغای تظرگون و تعداد کی تصرون و تعداد کی شاگردان وی او دا اغای دا علم دا پارا او دا اغای دا احادیث دا پارا خلق دا اطرافون سفرون کئی نچون کی قائده دا اهل علم سنیع و طریقه دا چدا سے مشهور امام چراغ په سوونو زرګونو شاګردان وی او ممن یجمع حدیثه وی مداغنه چې یو شاګرد یو روایت نقل کړي نو محدثین دا یو قسم عیب ګڼي لکه تاسو له مقدمه د صحیح مسلم کې تیر شول یو شاګرد بدلنه نه منفرد کیږي مدیره کې دغه روایت شعیب ابن ابي حمزه نقل کړل دی بلا شک شوبی هغه ثقه ده او امام بخاری رحمت الله علیه وی چې امام زهری نور شاګردانو غره دا روایت نقل کړي چې پاغي کې یونس نه یونس ابن یزید الایلی دارنګ صالح پکې دی صالح ابن کیسان المدنی دارنګ دریم پاغي کې معمر ابن راشد الازدی و ابن اخی زهری او د امام زهری وارم پکې دی محمد ابن عبد الله ابن مسلم چې په دې کې بعد اهل علم کلام کړي علی زهری ندی سلور وارم دا روایت دخل استاد امام زهری ندا سے نقل کرے لکسنگا چکی شعیب ابن ابی حمزہ نقل کرے خوش ندی متابعت کو جب آمی باب افشاء السلام من الاسلام دا باب دے پا بیان دے دیکھیں چی سلام خورول نام دے اسلام جو دوہی صدا داغی پا شعبو کی او شعب دا فیو نسق او ترتیب باندې امام بخاری رحمت الله علیه خپل اغراض او مقاصد ذکر کړي چې ایمان او اسلام مرکب ني دا قابل د زیادت او نقصان ني او ایمان قول فعل او عمل ني نو په دې کې موږ چې افشاء السلام من الاسلام ټول چې اسلام او ایمان خو یو شی ني ایمان او اسلام مرکب ني ځکه سلام خورول نام د دې حصہ او جز ده نو هر ذی اجزا شی چې قابل د زیادت او نقصان ني نو ایمانم یزید و ینقص. وقال عمار رضی اللہ عنہ ویلنی عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ ددلع معلق حدیث امام احمد رحمت اللہ علیہ کو کتاب الایمان کی ذکر کرے او یعقوب ابن شیبہ کو خفل مسند کی او نور اہل علمم ذکر کرے موصولا عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی نے ابتدا کې اسلام وروړ او دوه هجرتونه کړیو حبشې له هجرت کړې مدینه منورې لم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ په خپل صحیح کې حدیث ذکر کړ جامع کې صحیح حدیث ذکر کړای چې مولا عمار ایمانا الى مشاشته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وای عمار رضی اللہ عنہ ظاهر او باطن د ایمان نه ډک شوی مشاشه د بندونو د سرونو لوي چې جوړونو چې راتم سرونه وي مطلب دا ظاهرا او باطنا د ایمان نړد ده امام احمد رحمت الله علیه په صحیح سند باندې حدیث په مسند کې ذکر کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو مقویلی وګد حدیث ده خالد رضی الله عنه عمار رضی الله عنه له غصه شوه او دې خفه کړو نو نبی اسلام وی من عادا عمارا عاداه الله ومن ابغض عمارا ابغضه الله چاچې عمار سره دښمنی وکړ ولله دې ور سره دښمنی وکړي او چا چې د سره بغض ساتل او د سره خفګان وکول الله دې ور سره بغض ساتي الله دې خفشي خالد رضی الله عنه بیا ما کوشش کول چې عمار رضی الله عنه خفنه کم رضا او خوشالي ساتم دغه مور وسمیه رضی الله عنها دا په اسلام کې لمنه شهید وا عمار ابن یاسر رضی الله عنه د مدینه منوره له هجرت کړو او مسجد نبوی کې جو سره په باب السلام باندې وردن نکیږي نو څنګه چې په دې باب السلام وردن نکیږي او دا دروازه ده نو په دې ځای باندې د عمار ابن یاسر رضی الله عنه کو دی بیا په 37 هجری کې په جنگ صفین کې شهید شوی د زنه د وش په روایت مروی دي عمار رضی اللہ عنہ وی ثلاث من جمعهن فقد جمع الایمان دری خبرینی چاچی دا را جمع کی نو دا ایمان را جمع کو الانفاق من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار یو دا چی دا خپل ذان سر عدل و انصافو کی دا ذان سر عدل و انصاف دا چی ذان دی بندو گنلو محتاج دیو گنلو د ځان سره عدل او انصاف دا دی چې رب دې رب وګڼلو دا د ځان سره عدل او انصاف دی وبذل السلام للعالم او سلام دې ټول عالم او ټول خلق له خورکو خو مخکې ذکر شو چې د دې عالمنا کافر مستثنا له بنور مشوق سره په هغه باندې به ابتداء بالسلام نوي یا یو سره په معصیت او ګناه کې لګیا دے پاغي باندې مشتمل نه نو سلام پکري دي دا غي ثبوت او شواهد د احاديث نه ملاوي کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا او صحابه سره چې د تبوک د غزان پاتې شوی دای سره خبرې اترې کړې شوی سلام اتولې فکري خو والانفاق من الافطار او دغه خبره مال لګول دي من الافطار د فقر په وخت کې یو سړی فقیروم نه غریبوم نه او بیا هم مال لګی علامه عین رحمت الله علیه په عمدۃ القاری کې وایي د عمار ابن یاسر رضی الله عنه دا اثر دا د ایمان غټولو خصلتونو له جامع ده ځکه خصلتونه د ایمان یا بدنی او یا مالی دي بدنی بیا متعلق وي د الله رب العالمین سره نو الانصاف من نفسك اغه ته اشاره ده او یا به متعلق د عبادت سره نو په بدل السلام للعالم کې غیله اشاره ده او کوم چې خصلتونه مالی دي نو هغه کې الانفاق من الاقتار کې غیله اشاره شو نو بدني او مالی ټول خصلتونه د ایمان په دې کې راجم دي نو ځکه وایي من جمعهن فقط جمع الايمان چا دا خصلتونه راجم کړل نو د ایمان راجم کړل. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أبو الخير تدل مرصد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير يوسري لرسول الله صلى الله عليه وسلم نتقوص كريوش كم يو إسلام كم يو خصلت دني دا غرى وبهترني قال تطعم الطعام ورنه ویلو چې تطعام ورکه بالله مخکې ذکر شوی چې د دین مخکې ان مصدریه محدود ان تطعم الطعام تقوس د اسلام شولې د غیر غاوصاف ذکر کیږي د دین مخکې چې ان مصدری شي د ټول غیر فاره اوصاف شي اطعام الطعام طعام ورکول لا ورني وتقرا السلام او سلام مشول سلام په چا باندې اچول یا قراءه السلام نو مراد دادي اتاله خط کې چې سلام راولېګلو او تا غولولي على من عرفت ومن لم تعرف فاغتا باني شتي في جني وكني في جني شتا غل سلام ورليقي سلام في أشي أو سلام درماني واشي جواب واركي مخيرا حديث ذكر شو تفصيلا فباب إطعام الطعام من الإسلام كي. فهذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.